الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یہ سورہ زلزال یا اذا زلزلت یا زلزلہ، یہ اس کا نام ہے چونکہ قیامت کے دن ایک سخت بھونچال اور زلزلہ جو آنے والا ہے اس کی یہ خبر دے رہی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ زلزال رکھا گیا. مشرکین مکہ پوچھتے رہتے تھے قیامت کے متعلق، کیونکہ وہ انکار کرتے تھے، مانتے نہیں تھے. ان کے اس سوال کا قرآن کے اندر مختلف جگہوں پر تذکرہ ہے. پوچھتے تھے متا حد الواد و ان کنتم صادقین، نبیوں کو کہا کرتے تھے کہ بھئی قیامت آنے والی ہے، یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم اپنے بات میں سچے ہو. ایان یوم القیامہ، سورہ القیامہ کے اندر کہ قیامت کا دن کب ہوگا. متا حد الفتح، یہ فیصلہ کب ہوگا. یسألونک عن الساعة ایان مرساها، یہ لوگ قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی. تو مشرکین کی طرف سے قیامت کے وقوع کے سلسلے میں موقع بموقع مختلف انداز سے سوالات کیے جاتے تھے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جواب دیا ہے, لیکن اس جواب میں جو ہے وہ بتلایا گیا ہے, قیامت کے کچھ حالات بتلائے ہیں, لیکن تعیین کے ساتھ کون سی تاریخ کو یہ واقعہ پیش آئے گا, یہ تو ایک ایسا علم ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات پاک کے ساتھ مخصوص رکھا ہے, کسی کو معلوم نہیں. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی معلوم, حضرت جبریل کو بھی معلوم. حدیث میں, حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث آتی ہے, حدیث جبریل, جس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے قریب زمانے میں ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں, اور وہ بھی غیر معروف انسانی شکل میں, عام طور پر وہ جس انسانی شکل میں آتے تھے, حضرت دہیہ ابن خلیفہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو بڑے حسین و جمیل ہیں, حضرت جبریل علیہ السلام جب کبھی انسانی شکل میں آتے تھے تو انہی کی شکل میں آتے تھے, لیکن اس روز ان کی شکل میں نہیں بلکہ ایک اور اجنبی شکل کے اندر آئے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مختلف سوالات کی, اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے, اور انہی سوالات کے اندر ایک سوال یہ بھی ہے کہ قیامت کب آئے. تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, مل مسئول عنہ بعالم من السائل, کہ قیامت کے متعلق جس سے سوال کیا گیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات مراد دے رہے ہیں, کہ جس سے سوال کیا گیا ہے قیامت کے متعلق کہ کب آئے گی, وہ پوچھنے والے سے زیادہ جانتا نہیں ہے. یہاں ایک لطیفہ ہے, نکتہ ہے, کہ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جواب دے سکتے تھے کہ مجھے معلوم نہیں کہ کون سے متعین تاریخ اور دن میں قیامت آنے والی ہے, لیکن یہ جو دوسرا انداز اختیار کیا اس میں حدیث کی شرح کرنے والے حضرات علماء نے دو باتیں لکھی ہیں. ایک تو یہ لکھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل سے پوچھا تھا کہ قیامت کب آنے والی ہے, تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی جملے کے ذریعے سے انہی الفاظ میں ان کو جواب دیا تھا, مل مسئول عنہا بعالم من السائل, کہ قیامت کے متعلق جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ جانتا نہیں. گویا حضور حضرت جبریل کو تنبیہ کرنا چاہتے تھے کہ اپنا جواب بھول گئے گا. اور دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک اصولی جواب دیا کہ قیامت کے متعلق جس سے سوال کیا جا رہا ہے سوال کرنے والے سے زیادہ وہ جانتا نہیں ہے, یعنی آپ کا یہ سوال ایک ایسا سوال ہے کہ جب بھی کوئی آدمی, کوئی بھی ہو سوال کرنے والا, چاہے وہ جبریل ہو یا کوئی اور آدمی, اور جس سے بھی سوال کیا جائے, چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں مجھ سے یا کسی اور سے, وہ اس کا متعین وقت جانتا نہیں. تو قیامت کا متعین وقت, کہ کون سی تاریخ کو آئے گی قیامت, یہ کون سے سن میں آئے گی, یہ کوئی نہیں بتلا سکتا. یہ ایک ایسا علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات بابرکات کے ساتھ مخصوص رکھا ہے. گویا یہ کسی قرآن میں بھی اس کی علامتیں بتلائی گئی ہیں, نشانیاں. یہاں بھی جب مشرکین کی طرف سے قیامت کے متعلق بار بار سوال ہوتے تھے, اس کے جواب میں قرآن میں مختلف موقع پر مختلف آیتیں اور صورتیں نازل کی گئی ہیں. یہ صورت بھی اسی مناسبت سے نازل کی گئی جس میں قیامت کے کچھ حالات بتلائے گئے ہیں کہ قیامت جب آئے گی تو کیا ہوگا, لیکن کون سے دن اور کون سی تاریخ کو کون سے سن میں یہ نہیں, کیونکہ یہ ایسا علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ خاص ہے, اس لیے وہ نہیں بتلایا گیا. ہاں اس صورت میں قیامت کے کچھ حالات اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں, وہ بھونچال, جو زلزلہ, دھرتی کم جو ہوگا قیامت کے روز کیسا خطرناک ہوگا, وہ البتہ اس میں بتلایا گیا ہے. روایتوں میں ہے, حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں کتب تفاسیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ سورت رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تو یہ تھی کہ رات کو اگر کوئی آیت یا چند آیتیں یا کوئی سورت نازل ہوتی تھی تو رات کو ہی وہ آپ صحابہ کو بتلاتے نہیں تھے, دن کا انتظار کرتے. دن میں جب آتے تھے حضرات صحابہ آپ کی خدمت میں تب آپ وہ نازل شدہ نئی نازل ہونے والی آیت یا آیات یا سورت کو ان کے سامنے پڑھ کر کے سناتے تھے. لیکن جب یہ سورت رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح کا انتظار نہیں فرمایا, اسی وقت اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے سامنے اس سورت کی تلاوت فرمائی. اس سورت کی فضیلت کے سلسلے میں ترمذی شریف کے اندر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک آدمی سے سوال پوچھا, ہل تزوجت یا فلان, اے فلانے کیا تم نے شادی کر لی, نکاح کر لیا؟ قال لا واللہ یا رسول اللہ ولا عندی ما تزوج. اس نے عرض کیا, بالکل نہیں ہے اللہ کی قسم کہ اللہ کے رسول, میرا نکاح نہیں ہوا اور میرے پاس شادی کرنے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں, کچھ تو چاہیے نا شادی کرنے کے لیے, اسباب کچھ بھی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, الیس معک قل ھو اللہ احد, کیا تیرے پاس قل ھو اللہ احد نہیں ہے, یعنی تو قل ھو اللہ احد میں تجھے یاد نہیں جانتا؟ قال بلا, تم نے ہاں ہے قل ھو اللہ تو میں جانتا ہوں, مجھے یاد ہے. قال سلسل قرآن, یہ قل ھو اللہ جو ہے وہ تو ایک تہائی قرآن ہے. پھر حضور نے دوسرا سوال کیا, الیس معک اذا جاء نصر اللہ والفتح, کیا تیرے پاس سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح نہیں ہے, یعنی وہ تجھے یاد نہیں؟ اس نے کہا بلا, کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ دوسرا نے فرمایا, ربع القرآن, قرآن کا ایک چوتھائی ہے یہ سورت. پھر دوسرا نے فرمایا, الیس معک قل یا ایھا الکافرون, کیا تیرے پاس قل یا ایھا الکافرون نہیں ہے, یعنی قل یا ایھا الکافرون تجھے یاد نہیں؟ اس نے جواب میں کہا بلا, کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ قال ربع القرآن. پھر اس نے جواب میں فرمایا, یہ تو ایک چوتھائی قرآن ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, الیس معک اذا زلزلت الارض زلزالہا, کیا یہ اذا زلزلت الارض زلزالہا یا سورت تمہیں یاد نہیں ہے؟ قال بلا, کا کیوں نہیں؟ قال ربع القرآن. حضور نے فرمایا, یہ بھی ایک چوتھا ہے. اتنی ساری دولت تمہارے پاس ہے, تزوج تزوج, نکاح کر لے نکاح کر لے. بہرحال یہ اس کی فضیلت گویا ایک چوتھائی قرآن کے برابر, اس کو پڑھنے پر کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے. اور ترمذی کی روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اذا زلزلت جو ہے نصف قرآن آدھے قرآن کے برابر ہے, اور سورہ قل ہو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے, اور قل یا ایھا الکافرون وہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے. تو بہرحال یہ تو اس کی فضیلت کے اندر بتلایا گیا ہے. اور پھر جو ہے اس سورت کے اندر ایک آیت آخر میں جو دو آیتیں ہیں, ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, پہلے خیرا یرہ, ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. یہ ایک اچھوتی اور ایسی جامع آیت ہے, یوں کہا جا سکتا ہے کہ پوری شریعت مطہرہ کی تعلیمات کا ایک خلاصہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت میں الآیت الفاضۃ الجامعۃ, ایک جامع اور یکتا, یعنی ایسی آیت پورے قرآن میں اور کوئی دوسری نہیں. شریعت کی تعلیم یہی تو کہتی ہے کہ اچھا عمل کرو گے تو اس کا اچھا چاہے چھوٹا سا کیوں بدلہ ملے گا, اور برا عمل کرو گے چاہے وہ چھوٹا سا کیوں ہو اس کا برا بدلہ ملے گا. تو گویا ان دو آیتوں کے اندر قرآن پاک کی پوری تعلیمات کا خلاصہ آ گیا. یہ گویا یہ بھی اس سورت کی ایک خصوصیت ہے. اور پھر اس سورت کے اندر اذا زلزلت الارض زلزالہا, زمین کے جس جھٹکا کھانے کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب زمین میں اپنے بھونچال سے جھنجھوڑی جائے, یعنی اس زلزلے اور بھونچال کی نسبت زمین کی طرف کی گئی کہ زمین اپنے بھونچال کے ذریعے سے جب حرکت دی جائے گی جھنجھوڑی جائے گی, جس بھونچال کا یہاں تذکرہ ہے وہ قیامت کا زلزلہ, اور وہ دنیا کے زلزلوں کی طرح نہیں ہے کہ دنیا کے زلزلے جو آتے ہیں ایک دو تین چار شہروں کو ہلا دیتے ہیں اور دوسری جگہ اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. یہ تو ایسا زبردست اور خطرناک زلزلہ ہوگا. سورہ حج میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, اے لوگوں اپنے پروردگار کے غضب سے ڈرو, یقین جانو کہ قیامت کا بھونچال بڑی زبردست چیز ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, اللہ تعالیٰ اس کو بڑی زبردست چیز فرما رہے ہیں. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کیسا زبردست کیا ہوگا, کیفیت کیا ہوگی جب یہ زلزلہ آئے گا, یہ بھونچال آئے گا, یہ دھرتی کم ہوگا تو لوگوں کا کیا حال ہوگا. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, آپ جس دن تمہیں نظر آئے گا تو اس دن ہر دودھ پلانے والی اس بچے تک کو بھول جائے گی جس کو اس نے دودھ پلایا ہے. وہ ادا کل ذات حمل حملہا, اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی. پترنا سکارا وما ہم بے سکارا, اور لوگ تمہیں جو ہے وہ ایسے نظر آئیں گے جیسے کہ نشے کے اندر بدحواس ہیں, بے ہوش ہیں. حالانکہ وما ہم بے سکارا ولکن عذاب اللہ شدید, حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا. گویا قیامت کا بھونچال ایسا خطرناک بھونچال کہ کوئی اپنے حواس میں باقی نہیں رہے گا, سب کے حواس اڑ جائیں گے ہر ایک کے. تو یہ اس بھونچال کی گویا تفصیل جو سورہ حج میں بیان کی گئی اسی کا یہاں تذکرہ ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا. اب یہ قیامت کا جو زلزلہ ہے اس کے متعلق روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو دو زلزلے ہوں گے. ایک زلزلہ تو وہ ہے جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے. جب وہ سور پھونکیں گے نا تو اس وقت جو ہے وہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی, اور اس سور کی ابتدا آہستہ سے, یعنی ایک دم بھیانک آواز نہیں, پہلے دھیرے دھیرے آواز نکلے گی اور وہ آواز پھر آہستہ آہستہ تیز ہوتی جائے گی, تیزی پکڑتی جائے گی, یہاں تک کہ اس کی آواز کے نتیجے میں تمام انسان جنات جانور سب مر جائیں گے. اور اس آواز کی وجہ سے زمین کے اندر ایک زلزلہ آئے گا جس کی وجہ سے لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے اور تمام ہلاک ہو جائیں گے. دنیا کی اس وقت جو یہ نقل و حرکت ہے اور جو گہما گہمی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی. دنیا کی یہ زندگی جو اس وقت چل رہی ہے تو زندگی ختم ہو جائے گی. یہاں تک کہ جیسا کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے. یہ تو پہلے سوئی کی وجہ, پھر ایک دم ایک مخصوص زمانے تک جو ہے خاموشی چھائی رہے گی, سب کچھ نہیں ہے سوائے اللہ تعالی کی ذات, اکیلے اللہ, اللہ تعالی تنہا رہ جائے. پھر دوبارہ جو ہے اللہ تعالی جو پہلے تو فرشتوں کو پیدا کریں گے اور حضرت اسرافیل دوبارہ سور سوکھیں گے. اس دوبارہ سور کے نتیجے میں بھی زمین کے اندر سخت بھونچال جو پہلے آیا تھا نا, ایسا ہی اس سے خطرناک بھونچال آئے, ساری زمین جو ہے الٹ پلٹ ہو جائے, اور زمین کے اندر جو مردے دفن کیے گئے تھے وہ باہر نکل آئیں گے. زمین کے اندر جو دفینے تھے, خزانے تھے, جو قیمتی معدنیات ہیں وہ بھی باہر آ جائیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, جب زمین اپنے بھونچال کے ذریعے سے ہلائی جائے گی اور جھنجھوڑی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے. اس کے بوجھ کیا ہیں؟ وہ جتنے بھی کائنات بنی جب سے لے کر جتنے انسان مرے ہیں اور وہ زمین میں دفن کیے گئے ہیں وہ سب, اور زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں, سونا چاندی تانبا پیتل جواہرات ہیرے سب جتنی بھی دولت وولت ہے وہ سب جو ہے باہر نکل آئے گی. اور پھر انسان جو قبر سے باہر آئیں گے وہ زندہ, یہ دوسری زندگی شروع ہوگی. فرشتوں کو بھی دوبارہ وجود میں لایا جائے گا. اب جو ہے یہ جو اسی دوسرے زلزلے کا اس میں بیان ہے اس صورت میں. راجح قول یہی ہے مفسرین کا کہ یہ جو دوسرا زلزلہ ہے اسی کو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے, اور اسی کو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین بھونچال کے ذریعے سے جھنجھوڑی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال دی گئی, سارے بوجھ مردے اور خزانے اور تمام معدنیاں تمام قیمتی چیزیں جو زمین کے اندر دفن ہیں, یا تمام معدنیات جو زمین جس کی کانیں مائن ہوتی ہے اور جو نکالی جاتی ہے, سونا چاندی ہیرے جواہرات اور اسی طریقے سے پیتل تانبا, وہ سب بڑی کوششوں اور محنتوں سے ان دولتوں کو زمین کے اندر سے نکالا جاتا ہے, بس اس دن اس جھنجھوڑنے کے نتیجے میں ساری چیزوں کے باہر ڈھیر لگ جائے گی. ان دن کو حاصل کرنے کے لیے انسان جو ہے مارا مارا پھرتا ہے, دوڑ بھاگ کرتا ہے, محنتیں کرتا ہے, کوششیں کرتا ہے, اور یہ سب اندر سے کیوں باہر نکلوایا جائے گا؟ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ بھائی خزانوں کو باہر اگلوانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے یہ وہ دولت ہے جس کے لیے میں جو ہے مارا مارا پیتا تھا, جس کے لیے میں نے اپنے بھائی کا گلا کاٹا, جس کے لیے میں نے رشتے داری ختم کی, جس کے لیے میں نے جائز ناجائز کی تمیز باقی نہیں رکھی, اس کو حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کی تھی, اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے. اب گویا قاتل بھی سوچے گا اس کو دیکھ کر کے یہی وہ ہے ایسا خزانے جس کے خاطر میں نے قتل جیسے گناہوں نے جرم کا ارتکاب کیا تھا اور جس کے لیے میں نے حلال اور حرام کا فرق باقی نہیں رکھا تھا. اور پھر دیر پڑے ہوں گے لیکن یہ خزانے کسی کام کے نہیں, بیکار کسی کام کے نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ گویا سب انسانوں کو کھلی آنکھوں یہ دکھلا دیں گے کہ تم جس کے لیے دنیا کی زندگی کے اندر مارے مارے پھرتے تھے, پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں تم نے کی تھی, کیا کیا جو ہے لوگوں کے خون کیے تھے, لوگوں کے حق مارے تھے, لوگوں کے ساتھ تعلقات توڑے تھے, سب جس کے خاطر اب کسی کام کا نہیں, سب دیر پڑے ہیں کسی کے کام آنے والا نہیں. گویا ہم اپنی دنیا کی زندگی میں اسی کو کیا سمجھتے تھے, سب کچھ یہی گویا پوری ہماری کائنات ہے اور اس کے لیے ہم جو ہے بڑی محنتیں کرتے تھے, بڑی مشقتیں اٹھاتے تھے, آج وہ کسی کام کا نہیں. اور ہمیں اس وقت اللہ کی طرف سے آنے والے نبیوں نے, اللہ کے مقبول بندوں نے بتایا تھا, دنیا کی یاد آئے گا انسان کو کہ دنیا کی زندگی میں نبوی تعلیمات کے ذریعے سے ہمیں یہ چیز بتائی گئی تھی, یہ مال و دولت کچھ کام آنے والا, وہ چیز یاد آئے گی. اور یاد آ کر کے وہ کہا ہمیں یہی وہ وقت ہے, تب یہ مال و دولت میرے کسی کام کی نہیں جس کے لیے میں نہیں. اور گویا یہ پیسہ, ویسے بھی یہ پیسہ جو ہے نا اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی فائدہ دینے والا نہیں. سونا اور چاندی کیا آپ روپے کے نوٹ کھا کر کے اپنی بھوک مٹا سکتے ہیں؟ کیا ان کے ذریعے سے اپنی پیاس بجھا سکتے ہیں؟ کیا کوئی آدمی ننگا ہے تو ان کے ذریعے سے اپنا لباس اس کو لباس کے طور پر کیا پہن سکتا ہے؟ یا اگر اس کے پاس گھر نہیں ہے تو ان نوٹوں کو گھر کے طور پر استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ دنیا کے اندر بنایا ہے, ان پیسوں کو سبب کے طور پر اللہ نے پیدا کیا ہے. دنیا میں انسان کی جو ضرورتیں ہیں وہ ضرورتیں گویا اس مال کے ذریعے سے, مال کے سبب کے ذریعے سے پوری کی جاتی ہیں. اب گویا مان لیجیے ایک آدمی جنگل میں ہے اور اس کے پاس جو ہے پورا بیگ ڈالروں کے نوٹ سے بھرا ہوا ہے, لیکن وہاں کوئی دکان نہیں ہے, کوئی بازار نہیں ہے, کوئی چیز بیچنے والا نہیں ہے, وہاں اگر اس کو بھوک لگی پیاس لگی تو ان نوٹوں کو کیا کرے گا, کیا کھائے گا, کیا پیے گا, کیا اپنی ضرورت پوری کرے گا؟ نہیں, اس سے ذاتی طور پر کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی. ایک تو اس کے اندر یہ کمی ہے, دوسری کمی یہ ہے کہ یہ جو آپ کی ضرورت پوری کرتی بھی ہے تو وہ جب آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تب. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو اکابر تابعین میں سے اور تمام اولیاء اللہ کے سرخیل ہیں, فقہا میں سے بھی ہیں, محدثین میں سے بھی ہیں, کہ دیکھو یہ مال تمہارا ایسا ساتھی ہے, دنیا کے اندر ساتھی تو وہ ہوتا ہے کہ وہ جب تمہارے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے تمہیں کیا ہوتا ہے, فائدہ پہنچتا ہے, مدد ملتی ہے, لیکن یہ ایسا ساتھی ہے کہ تمہارے ہاتھ سے جائے گا تو تم کو فائدہ پہنچے گا, تمہاری جیب میں اور تمہارے ہاتھ میں رہتے ہوئے فائدہ نہیں پہنچ سکتا. پیسے ہم اپنے پاس ہی رہنے دیں, اپنی جیب میں ہی رہنے دیں اور یہ سمجھیں کہ میری کھانے کی ضرورت پوری ہو جائے, میری پینے کی ضرورت پوری ہو جائے, میری پہننے کی ضرورت پوری ہو جائے, میری مکان کی ضرورت پوری ہو جائے, وہ جو ہے ایک دانا بھی آپ کو نہیں دے گا. دکان پر بھی جائیں گے تو پہلے کہ یہ نوٹ لاؤ تو جیب میں سے باہر مجھے دو, تم اپنے اس سے جب جدائی اختیار کرو گے یہ ایسا ساتھی ہے کہ وہ آپ کا ساتھ چھوڑے گا تب آپ کو فائدہ ہے, اس کا ساتھ اگر باقی ہے تو کوئی فائدہ نہیں, کوئی آپ کا کوئی کچھ کام نہیں بنا سکتا. یہ بھی گویا اس کی خاص خصوصیت بیان کی گئی ہے. چنانچہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ایک واقعہ لکھا ہے, پہلے زمانے کے اندر بینکیں تو تھیں نہیں, لوگوں کے پاس سونا چاندی جواہرات ہیرے وغیرہ ہوتے تھے, تو عام طور پر اپنے گھروں کے اندر تہخانے جو ہے بناتے تھے اور اس کے اندر اس کو حفاظت سے رکھتے تھے. ایک بہت بڑا آدمی تھا, ایماندار آدمی, اس کے پاس سونے چاندی اور جواہرات اور دراہم و دنانی کے ڈھیر تھے. اس نے ان کو رکھنے کے لیے اپنے مکان کے اندر نیچے جو ہے وہ تہخانہ بنایا تھا, اور ایسا تہخانہ بنایا تھا کہ اس کے دروازے کے اوپر ایسی کل لگائی تھی کہ اس کل کو کھولنے کا طریقہ اسی کو معلوم تھا, کسی اور کو نہیں, کوئی کھولے تو کھلے. ایک مرتبہ وہ اپنے اس خزانے کو دیکھنے کے لیے اور ذرا اس کو معلوم کرنے کے لیے, کیا آدمی کے پاس کیسے ہوتے ہیں معلوم ہے کہ کتنے ہیں, تو ابھی نکال نکال کر کے بھی گنتا, جمع جمع معلوم ہوا, مال جمع کیا اور گنا. گننے میں مزہ آتا ہے, جی خوش ہوتا ہے اس کا. تو بہرحال وہ بھی اپنے اس تہخانے میں گیا اور دروازہ بند کر کے اندر وہ سب مالوں کا ڈھیر تھا اس کو گننے میں مشغول ہوا. پھر جو ہے ذرا بھوک لگی, وقت کچھ گزرا تو واپس جاؤں تو وہ کل خراب ہو گئی تھی, دروازے کی جو کل تھی خراب ہو گئی تھی, نہیں کھلا. اب اندر چلاتا ہے یار باہر کس کو پتا کہ یہ اندر گیا ہوا ہے. اب دیکھیے سونے چاندی کے ڈھیر ہیں, دراہی میں دناری ہیں اور جواہرات ہیں, ہیرے ہیں, لیکن نہ اس کی بھوک مٹی اس سے نہ پیاس مٹی, اسی میں وہ مر گیا. یہ بہت عبرت کا قصہ ہے. تو گویا یہ مال اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہم کو نہیں پہنچا سکتا, مگر عجیب اس کی محبت ہے کہ آدمی جو ہے ہر وقت اسی کے اندر مشغول رہتا ہے. اب گویا یہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ یہ زمین کے اندر جو خزانے اس طرح کے دفن ہیں اندر پڑے ہوئے ہیں, قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کو کھول دیں گے, باہر نکال دیں گے سارے ڈھیر, ساری گویا اولین و آخرین حضرت آدم علیہ نبیانہ والی صلوات و السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان تھے وہ جنات جانور سب میدان حشر میں ہوں گے, اور یہ دولت کے ڈھیر بھی ہوں گے, لیکن اس وقت آدمی ان کو دیکھ کر کے محسوس کرے گا کہ یہ کسی کام کے نہیں. گویا اس کا بیکار ہونا اس کی آنکھوں کے سامنے کیا ہو جائے گا, واضح ہو جائے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, اسی کو کہا زمین جو ہے اپنے بوجھ نکال دے گی. ایک تو بوجھ وہ مردے ہیں جو اندر دفن کیے گئے ہیں, اور ایک بوجھ وہ خزانے, وہ دفینے, وہ معدنیات جو ہیں وہ جن کی کانیں اندر ہیں وہ سب باہر آ جائیں گی. اور گویا اس دوسری زندگی میں آج اب دوسری زندگی شروع ہو رہی ہے انسانوں کی, لیکن انسان دیکھ لے گا کہ میری اس دوسری زندگی میں یہ روپیوں پیسوں کے ڈھیر کسی کام آنے والے, آج تو اگر نیکی ہے تو وہ کام آئے گی. بہرحال یہ ان ڈھیروں کو اللہ تعالیٰ نکال کر کے انسان کو اس کی آنکھوں کے سے خود گویا اس کے سامنے یہ منظر کھول دیں گے, اور اس کو اس بات کا یقین دلا دیں گے کہ واقعتاً دنیا کی زندگی میں جو مجھ سے کہا جاتا تھا یہ کسی کام کا نہیں ہے, وہ آج حقیقت ہے. تو بہرحال یہ قیامت کی اس جو ہے اس میں زلزلے میں بھونچال کے اندر, اور یہ اس کے نتیجے میں جو یہ معدنیات اور جواہرات اور سونے اور چاندی وغیرہ پہ نکلیں گے, تو اس میں اس وقت اللہ تعالیٰ انسان کو گویا اس کی سگی آنکھوں سے یہ بتلا دیں گے یہ کسی کام کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, جس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم اپنے عاقبت اور آخرت کو برباد کر رہے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.